दोबारा टन टन टन तारा चलती है क्या नौ से बारा टन टन टन टन टन तारा चलती है क्या नौ से बारा सुना है तेरे चाहने वाले आगे दस है पीछे बारा ए खड़ी खड़ी क्या सोच रही है चल हो जाए नौ दो ग्यारह चलती चलती चलती